چلیے. اس جا الانصاری, یہاں پر ہاذہ اس الفجائیہ, یہ اس جو ہے اس جملے میں یہ کیا ہے, فجائیہ ہے. وہیا, اور یہ فجائیہ کیا ہوتا ہے, الواقعت بعد بینا او بینما, جو آتا ہے, واقع کا مطلب جو واقع ہوتا ہے, جو آتا ہے بینا اور بینما کے بعد. ٹھیک ہے, بینا اور بینما کے بعد یہ از آتا ہے, از فجائیہ. وتدخل, اور داخل ہوتا ہے یہ از علی الجملۃ الفعلیۃ, جملہ فعلیہ پر, بخلاف اذا, اذا کے الٹ, اذا کے برعکس. دیکھیے دو مطلب ہے نا, ایک ہے از اور دوسرا ہے اذا, یہاں از کی بات ہو رہی ہے. یہ از جو ہے یہ بینا اور بینما کے بعد آتا ہے, بخلاف اذا فجائیہ کے. وہ اذا دوسرا ہوتا ہے, وہ فجائیہ کا, وہ بھی فجائیہ اچانک کا معنی دیتا ہے. یہ جو ہے التی تدخل علی الجملۃ الاسمیہ, یہ داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ پر, وہ داخل ہوتا ہے جملہ فعلیہ پر, اذ اور اذا یہ داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ پر. جیسے بینما انا جالس اکتب رسالۃ اذ دخل علی رجل غریب. بینما, ایک بار, انا جالسن, میں بیٹھا ہوا تھا, اکتب رسالتن, میں لکھ رہا تھا خط کو, اس اچانک, دخل علی رجلن, داخل ہوا مجھ پر ایک آدمی, غریبن, غریب کا کیا مطلب, اجنبی. ٹھیک ہے, تو غریب اردو والا نہیں ہے. تو یہاں اب اس کہاں آیا ہے, بینما کے بعد آیا ہے, بینما کے بعد از آیا ہے. ٹھیک ہے, اور جملہ فعلیہ پر آیا ہے. ٹھیک ہے, قال الشاعر, شاعر کہتا ہے, فبینما العسر ازدارت میاسیر, اب بینما کے بعد از آیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو ایک ثبوت ہے کہ بینما کے بعد از آتا ہے, یا بینا کے بعد از آتا ہے, اور کس پہ آتا ہے, جملہ فعلیہ پہ. اب دارت جو ہے یہ دارا یا دورو, تو دارا فعل ہے, تو دارت میاسیرو یہ پورا جملہ فعلیہ ہے, تو از اس پر آیا ہے اور بینما کے بعد آیا ہے. نہیں, از پہلے آئے گا اور جملہ فعلیہ بعد میں آئے گا. دیکھیں نا, آپ پڑھیں نا کیا لکھا ہے, بینما انا جالس اکتب رسالتا از, اب بینما کے بعد از آیا نا, اب اس کے بعد دخل علی ہے, دخل علیہ, دخل کیا ہے, فعل ہے, تو اس لیے فعل جملہ فعلیہ بعد میں آئے گا. تو بینما العسر اذا دارت میاسیر, اس کا کیا مطلب ہے, ایک بار تنگی ہو تو اچانک دارت گھوم پڑتی ہیں, میاسیر آسانیاں. تنگی ایک بار ہوتی ہے تو بعد میں آسانیاں خوب گھومتی ہیں پھر. اچھا, وتقدیر الکلام فی ھذا النص, اور تقدیر, تقدیر کا مطلب یعنی مقدر, مقدر کا مطلب چھپا ہوا. وتقدیر الکلام فی ھذا النص, یعنی اس ٹیکسٹ میں, نبی علیہ السلام کی اس ٹیکسٹ میں, اذ جاء الانصاری, اس ٹیکسٹ میں جو کلام مقدر ہے, جو چھپی ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ بینما نحن فی ھذا الحدیث اذ جاء الانصاری. ٹھیک ہے, یعنی ہم, صحابی کہتے ہیں کہ ہم اسی بات میں ہی تھے, یعنی یہی بات کر ہی رہے تھے کہ صحابی انصاری آ گئے. ٹھیک ہے نا, تو کیا مطلب, بینما نحن فی ھذا الحدیث یہاں مقدر ہے, یہاں چھپا ہوا ہے. اس جاء الانصاری سے پہلے بینما نحن فی ھذا الحدیث یہاں چھپا ہوا ہے. پھر چھٹا ہے اضیافن, تو یہ کس وزن پر ہے؟ افعالن کے وزن پر. وہو من اوزان جمع القلتی، اور یہ افعال یا اضیاف دونوں ایک ہی وزن ہے، افعال کا وزن جو ہے نا اصل وہ ہوتا ہے، تو یہ افعال کا جو وزن ہے کس وزن سے ہے؟ جمع قلت کے وزن میں سے ہے. یعنی ایسی جمع جو تھوڑا معنی، قلیل کا معنی دیتے ہوں، بہت کثرت. اضیاف کا مطلب ہی نہیں کہ بہت زیادہ، یعنی تھوڑے مہمان تھے، یعنی جمع تھے، تین سے زائد تھے لیکن تھوڑے تھے. تو تھوڑے کتنے؟ تین ہی تھے، آپ تھے، دو حضرات عمر اور ابوبکر تھے. پھر ساتواں، ما احد الیوم اکرم اضیافا منی، یہ جو جملہ صحابی نے کہا تھا، تو ہذہ ما، یہاں پر جو ما ہے یہ کیا ہے؟ الحجازیتو، یہ حجازی ما ہے. حجازی ما کس کو کہتے ہیں؟ صفحہ نمبر 26 کھولیں، نیچے سے اوپر کی چوتھی لائن جو ہے نا، جہاں نمبر 4 شروع ہو رہا ہے، وہاں دیکھیے، ما انا بی آکلن، ہذہ ما الحجازیتو، یہ ما حجازیہ ہے. کیا مطلب؟ وہ تعمل عمل لیسا، یہ لیسا کا عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں ما بھی حجازیہ ہے، یعنی ما لیسا کا معنی دے رہا ہے. وہ اکرما، اور اکرما اس کی خبر ہے، ما کی خبر اکرما ہے، کیونکہ لیسا جو ہے یہ عمل کرتا ہے، تو ما بھی لیسا کی طرح عمل کرے گا. تو ماں کا ایک اسم ہوگا اور دوسری اس کی خبر ہوگی، تو یہاں اکرما اس کی خبر ہے. پھر اضیافن، یہ کیا ہے؟ تمیز ہے. تمیز بھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ چھانٹ دیتی ہے دوسری چیز کو. سوال نمبر 8، ایاک والحلوبا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ھذا التحذیر، یہ الفاظ جو ہوتے ہیں یہ دوسرے کو وارن کرنے کے ہوتے ہیں، آگاہ کرنے کے ہوتے ہیں. وَهُوَ تَنْبِيهُ الْمُخَاطَبِ، اور تحذیر کا کیا مطلب ہے؟ تنبیہ المخاطب، جو مخاطب ہے اس کو وارن کرنا. عَلَىٰ أَمْرٍ مَكْرُوحٍ، ایک ایسے کام کے بارے میں جو مکروہ ہے، نقصان دہ ہے یا ناپسندیدہ ہے. یعنی یہ لفظ اِیَّاكَ وَلْ، یہ جو لفظ کہے جاتے ہیں، یہ مخاطب کو وارن کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ کام جو آگے کرنے جا رہے ہو نا، یا نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں نقصان پہنچے. لِيَتَجَنَّبَهُ، تاکہ وہ بچ جائے اس سے، اجتناب کرے اس سے، اس لیے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں. اِلَيْكَ أَمْثِلَةً أُخْرَى، کچھ اور مثالیں بھی آپ کی خدمت میں پیش ہیں. مثلاً نمبر 1، اِيَّاكُمْ وَالتَّدْخِينَ يَا اِخْوَان، اِيَّاكُمْ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ بھئی اپنے آپ کو بچاؤ، کس سے؟ التدخین، سگریٹ نوشی سے. یا اخوان، او بھائیو. تو دیکھیے، ایاکم والتدخین، تو امر مکروہ ہے، مخاطب کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ بھئی اپنے آپ کو بچاؤ. لِيَتَجَنَّبَهُ، تاکہ وہ اپنے آپ کو بچائیں. پھر دوسری مثال، ایاکی والکذیبا یا اختی، بھئی اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ. اسی طرح تیسرا ہے، ایاکن والسفور یا اخواتی، اپنے آپ کو بچاؤ. والسفور، سفور کا مطلب بغیر حجاب آپ لے لیں گے، مطلب یا اخواتی، اے میری بہنوں. یا احمد ایاک وہذا الولد فانہ نمام، احمد بھئی اس لڑکے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. کیوں؟ فانہ نمام، اس لیے کہ یہ چغل خور ہے. تو دیکھیے، یہ سب یہ ایاک ول کے الفاظ جتنے بھی آئے ہیں نا، اس سے کیا مراد؟ تحذیر، یعنی دوسرے کو وارن کیا گیا ہے، آگاہ کیا گیا ہے. پھر نمبر 9 ہے، فلما ان شبعوا، حدیث کے الفاظ ہیں. تو یہاں ہذہ ان، یہ جو ان ہے، ان شبعوا کا ان جو ہے، یہ کیا ہے؟ الزائدت، زائدہ ہے. وتاتی بعد لما الحینیہ، اور یہ ان آیا کرتا ہے لما حینیہ کے بعد، یعنی ایسا لما جو حین کا معنی دیتا ہے. حین، حین کا کیا مطلب؟ وقت، جب. کما فی قوله تعالی، جیسا کہ اللہ تعالی کے ارشاد میں ہے، فلما ان جاء البشیر، پھر جب بشیر آیا. تو ان یہاں کیا ہے؟ زائد ہے، اس کا معنی نہیں ہے یہاں کچھ. پھر دسواں ہے والذی نفسی بیدہ لتسألن عن ھذا النعیم. تو اس جملے میں ہونا لتسألن، اس جملے میں لتسألن جو ہے یہ جواب و قسم ہے، یہ قسم کا جواب ہے. تو ہم پڑھ آئے ہیں یہ سارا، ذرا پھر انہوں نے تفصیل سے دے دیے. کہتے ہیں اذا کان جواب القسم جملتن فعلیتن، جب قسم کا جواب جملہ فعلیہ ہو، اور مصدرتن بمضارعن، جو نکلا ہوا ہو فعل مضارع سے، یعنی اس کا جواب قسم فعل مضارع ہو، تو وجب توقیدہ، تو ضروری ہوگا، واجب ہوگا اس کو مؤکد کرنا، اس کو پکا کرنا، باللام والنون معا، لام اور نون دونوں کے ساتھ. مثلا لتسألن، اب تسألو کیا ہے؟ فعل مضارع ہے نا، یا فعل ماضی ہے؟ فعل مضارع ہے. تو اب یہ فعل مضارع جو ہے یہ جواب قسم کس کا بن رہا ہے؟ والذی نفسی بیدہ کا، ٹھیک ہے، کیونکہ والذی میں قسم ہے نا، تو اس کا جواب قسم بن رہا ہے. اور پھر فعل مضارع ہے، جملہ فعلیہ ہے. اب تسألو کو وجب توقیدہ باللام والنون معا، یہ ضروری ہوگا کہ تسألو کو لام کے ساتھ اور نون ثقیلہ کے ساتھ پکا کر دیا جائے اکٹھا، یعنی لام بھی آئے اس پہ اور آخر میں نون مشدد بھی آ جائے، تو کیا بنے گا؟ لتسألن. وَذَلِكَ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ، اور جب یہ ایسا کام ہوگا، یعنی اس طرح فعل مضارع ہو، جملہ فعلیہ ہو، جواب قسم ہو، تو پھر ہم اس پر لام اور نون تاکید اکٹھا لگائیں گے، تو لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں اور وہ تین ہیں. پہلی بات یہ کہ یکون الفعل مثبتن، کہ فعل جو ہے فعل مثبت ہو، یعنی نفی کا معنی نہ دے رہا ہو، لم یا لا نہ آئے اس پہ، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ان یکون للمستقبلی، کہ وہ فعل مستقبل ہو، ٹھیک ہے، ماضی کا نہ ہو. اور تیسرا یہ کہ اللہ یکون مفصولا من لام جواب القسم، کہ وہ فعل جو ہے وہ جدا نہ ہو کس سے؟ لام سے. لام بھی کون سی؟ جو جواب قسم کے جواب میں آئی ہے. تو یہ لتسألن جو ہے، یہ ل جو ہے یہ قسم کے جواب میں آئی ہے، تو یہ اب لام چمٹ گئی ہے تسألو سے، تو اس لیے اس کو مفصول کا مطلب، فصل کا مطلب ہوتا ہے جدا کرنا، تو یہ جدا نہ ہو بلکہ ملی ہو. جیسے واللہ لأحفظن القرآن، بخدا میں قرآن کو یاد کروں گا. واللہ لأساعدن الفقراء، اب اساعد کیا ہے؟ فعل ہے، فعل مضارع ہے نا، ہے نا، اور فعل مضارع کون سا معنی دے رہا ہے؟ مستقبل، کروں گا. اب اس پہ لا بھی آ گیا ہے، اب اس کے بعد نون جو ہے وہ مشدد آئے گا. واللہ لأساعدن الفقراء. وفی التنزیلی، اور قرآن مجید میں ہے، وطاللہ لأکیدن اصنامکم، تو یہ ہے اکیدن، اکیدو کیا ہے؟ میں چال چلوں گا، پھر مستقبل کا معنی، تو اس پہ لا آ گیا، یہ جواب قسم ہے، اور پھر نون تاکید کا اس کے آخر میں آ گیا، تو مان اکٹھے آ گئے یہ دونوں. وَإِذَا فُقِدَ احد هذه الشروط، اور جب گم ہو جائیں یا نہ پائی جائیں، احد هذه الشروط، ان شروط میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے، تو لم يجز تأكيده بالنون، تو اس وقت جائز نہیں ہے پکا کرنا اس کو نون کے ساتھ. ان تین شرطوں میں اگر ایک شرط اس میں نہ ہو، تو پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں ہم نون کو ضرور ہی لائیں آخر میں. وقد یکتفا باللام فقط، تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ لام کے ساتھ ہی کافی ہو، لام ہی وہاں کافی ہو، جواب قسم کا جو لام آئے گا نا وہی کافی ہوگا، اس میں نون تاکید کا لانا ضروری نہیں ہے، جبکہ ان تین شرطوں میں کوئی ایک شرط نہ پائی جائے. وقد یتجرد من اللام ایضا، اور کبھی کبھی، یعنی جب کوئی شرط نہ پائی جائے ان تینوں میں، تو کبھی کبھی وہ فعل جو ہے وہ لام کے بغیر بھی آ جاتا ہے، لام سے بھی خالی ہوتا ہے، یہ تجرد کا مطلب خالی ہو جاتا ہے لام سے بھی. کما یتضح من الامثلۃ الاتیۃ، جیسا کہ آنے والی مثالوں سے واضح ہوگا. مثلا واللہ لأحبک، اب یہاں پر یؤکد باللام، احب کا جو لفظ ہے یہ کیا ہے، پختہ کر دیا گیا ہے لام کے ساتھ لأحب، ٹھیک ہے، صرف فقط کا مطلب صرف. کیوں؟ اس لیے کہ الفعل للحالی، فعل جو ہے وہ حال کے لیے ہے، مستقبل کے لیے نہیں ہے. میں تم سے محبت کرتا ہوں یہ حال کی بات ہے، مستقبل کے لیے نہیں ہے، تو اس لیے یہ فعل حال کے لیے ہے. تو اس وجہ سے فعل مستقبل کی جو شرط ہے یہاں نہیں پائی جا رہی، ٹھیک ہے نا، پڑھا نا اوپر ہم نے کہ تین شرطوں میں کوئی ایک شرط اگر نہ پائی جائے، تو دیکھ لیجیے یہاں ایک شرط نہیں ہے، اور وہ کون سی ہے، مستقبل کا معنی نہیں دے رہا بلکہ حال کا معنی دے رہا ہے، تو اس لیے یہاں نون تاکید لانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آگے واللہ لإلی المدیر اشکو کا، بخدا میں پرنسپل کو تمہاری شکایت کروں گا. اب واللہ لإلی المدیر، اب صرف لام آیا ہے اور نون تاکید کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اشکوونکا نہیں ہے، لأشکوونکا ایسی بات نہیں آئی. پھر اسی طرح واللہ لسوف ازورک غدن، اب دیکھ لیجیے تین شرطوں میں کوئی ایک شرط یہاں پھر بھی نہیں ہے. بے شک ازورک کا مطلب کیا، مستقبل کا معنی دے رہا ہے، لیکن ہم نے تین شرطیں پڑھی تھیں کہ ایک شرط یہ ہو کہ وہ مستقبل کا معنی دے، اور دوسری یہ کہ وہ مثبت ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ لام قسم اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو. اب یہاں لام قسم اس کے ساتھ نہیں جڑا ہوا بیچ میں، بلکہ صوفہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یؤکد باللام فقط، یعنی ایسے جملے لام کے ساتھ پختہ کر دیے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ الفعل مفصول من لام الجوابی، یہ فعل جو ہے وہ جدا ہے کس سے، لام جواب سے، یعنی جواب قسم کا جو لام ہے اس سے فعل جدا ہے. اس وجہ سے یہ صرف مؤکد باللام کر دیا گیا ہے، ورنہ وہ یعنی نون اس لیے نہیں آیا آخر میں، ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آئی. لأزورنک، پھر نون آئے گا. اب صوفہ بیچ میں آ گیا ہے تو لام صوفہ پہ آیا ہے، فعل پہ نہیں آیا، تو لام فعل سے جدا ہے، مفصول ہے. تو فعل سے مفصول ہے یہ کون سا لام، لام الجواب. یہ لام الجواب کا کیا مطلب ہے، یعنی لام وہ لام جو قسم کے جواب میں آتا ہے، یہ وہ لام الجواب ہے. واللہ لسوف ازورک غدن، بخدا میں تمہاری زیارت کروں گا کل. غد کہتے ہیں آنے والے کل کو، تو میں کل تمہاری زیارت کروں گا، یعنی تمہارے گھر آؤں گا، تمہیں ملنے آؤں گا، یہ مطلب ہے. تو اب یہاں پر لا جو ہے، واللہ لا، یہ لا کیا ہے، جواب قسم کا لام ہے. لسوف کا لا جو ہے یہ واللہ قسم ہے نا، اس قسم کے جواب میں آیا ہے لا. ہم اس لا کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ لا اگر فعل مضارع پہ آ جائے، اور فعل مضارع مستقبل کا معنی دے، اور دوسری بات یہ ہے کہ لا اور فعل مضارع کے درمیان کوئی شے نہ ہو، ملا ہوا ہو لا، تب جا کے اس پہ نون تاکید کا آئے گا. پچھلی مثال لکھیں پچھلے پیج پہ، جیسے آپ نے پڑھا ہے واللہ لأحفظن القرآن، دیکھیے مثال نچلی آخری دو لائنیں جو ہیں اس میں لکھا نا واللہ لأحفظن القرآن، بخدا میں قرآن کو ضرور یاد کروں گا. اب کروں گا کا مطلب ہے مستقبل کا معنی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مثبت معنی ہاں کے معنی میں ہے، نفیس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ لام جواب قسم کا ہے وہ فعل کے ساتھ ملا ہوا ہے. ملا ہوا نا, کون سا فعل ہے؟ احفظن, یہ فعل ہے. احفظن, احفظ یہ فعل ہے. کون سا فعل؟ مضارے. کون سا معنی دے رہا ہے؟ مستقبل کا. تو اس کے ساتھ لا ملا ہوا ہے. اگر لا فعل مضارے کے ساتھ ملا ہوا ہو اور فعل مضارے مستقبل کا معنی دے رہا ہو, حال کا نہیں مستقبل کا معنی دے رہا ہو, تو اس پر پھر نون تاکید کا آئے گا, جیسے ن آخر میں ہے. ہاں, مشدد والا نون جو ہے وہ اس کے ساتھ ضرور آئے گا. ہاں آپ ہاں, کیوں؟ اگر لا ازور کے ساتھ ملا ہوتا اور سوفا نہ ہوتا بیچ میں, تو پھر وہاں ضرور نون آ جاتا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ یہاں سمجھائے گئے ہیں. گڈ گڈ, تو ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں. شاہ جی, ہاں پازیٹو ہو, میننگ نفی کا معنی نہ دے رہا ہو. گڈ, چلیے تیسری مثال دیکھیے. واللہ لا اساعدک ابدا. اب بتائیے اس میں لام تاکید کا یا نون تاکید کا کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ایک شرط مفقود ہے, اور وہ شرط کیا ہے؟ ہاں, مثبت نہیں ہے. جملہ اس بات میں نہیں آیا بلکہ نفی میں آیا کہ میں تمہاری بالکل مدد نہیں کروں گا. ابدن کا مطلب کدی بھی. لا یؤکد باللام, یہ نہیں مؤکد کر دیا گیا. لا اس لا اساعدو کا, اس کو ہم لا اساعدن کا نہیں کہہ رہے, ہے نا؟ کیوں؟ لأن الفعل منفی, کیونکہ فعل جو ہے وہ منفی ہے, نفی کے معنی میں آیا ہے لا اساعدو کا. ٹھیک ہے, چلیے گیارہواں سوال. عن هذا النعیم الاسم المحلى بال, وہ اسم جو زیور پہنا دیا گیا ہے بی ال, ال کے ساتھ. الواقع بعد اسم الاشارتی, جو آیا ہے اسم اشارہ کے بعد. کون سا ہے اسم اشارہ کے بعد؟ کون سا اسم ہے؟ النعیم. تو نعیم کیا ہے؟ اسم ہے. تو اسم کو, نعیم کو المحلہ بی ال, محلہ کا مطلب آراستہ کر دیا گیا ہے. ویسے حلیہ سے ہے, حلیہ کہتے ہیں زیور کو. تو جس کو زیور پہنا دیا گیا ہے ال کا, یعنی نعیم کو ان نعیم کہہ دیا گیا, بنا دیا گیا. اور یہ کون ہے؟ الواقع, جو آیا ہے, واقع ہوا ہے بعد اسم الاشارہ, تھی اسم اشارہ کے بعد. تو اسم اشارہ کون سا ہے؟ ہادا. یعنی ہادا کے بعد النعیم جو آیا ہے, یہ کیا ہے؟ بدل, یہ بدل ہے. کس کا؟ من اسم الاشارتی, اسم اشارہ کا. جیسے, یعنی بدل کا مطلب سمجھ گیا, یعنی اس کی جگہ پر یہ بھی آ گیا ہے. ہادا کی جگہ پر وہ آ گیا ہے. اب کوئی شے ہم کہیں گے نا یہ کتاب, اب یہ تو ہے نا, یہ اشارہ تو ہو رہا ہے. میں کہوں یہ سمجھ نہیں آئے گی. جب کہوں گا یہ کتاب, اب سمجھ آ جائے گی آپ کو. تو یہ کے بدلے میں الکتاب آ گئی, یہ کی وضاحت کے لیے الکتاب. یہ پین, تو یہ پین, یہ کہوں اگر صرف یہ, تو یہ بچوں کی طرح اشارہ بند کر رہا, تو وہ تو نہیں چلتے نا. تو اشارے کے ساتھ اس کا بدل ضرور آنا چاہیے. جی, میں وہی تو بات سمجھا رہا ہوں نا, کہ اگر یہ کہے نا یہ, تو بات سمجھ نہیں آئے گی. ہاں, تو وہ دوسرا ضرور آنا چاہیے. یہ کا اشارہ جدھر ہم کر رہے ہیں نا, یہ تو وہ یہ دوسرا کہے گا بھائی کیا. ہاں, وہ ال جو ہے نا وہ تو ٹھیک ہے, وہ ال آ گیا نا. اصل چیز یہ ہے کہ وہ ال کیوں آیا, ال نعیم, ان نعیم کیوں آیا ہے. اتنا ہوتا کہ لتس, یعنی مثلاً مثال ان ہاذا ہوتا, صرف نعیم کو نہ ہوتا, تو ان ہاذا سے بات چلتی. یعنی بغیر ال کے وہ بات ہو رہے, وہ پھر کوئی نعمت ہو جاتی. یہاں ان نعیم سے مراد پرٹیکولر خاص وہ نعمتیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں, یہی ہے. تو ان ہاذا, ہاذا یہ میں کہوں یہ کیا ہے, آپ کہیں گے کیا یہ میز, ورنہ اس کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی. جی ہاں بالکل. جی بالکل صحیح. تو ٹھیک ہے نا, سمجھ آ گئی نا. ہاں بدل کا سمجھ نہیں آیا, بدلے, بدلا کا مطلب بدلے لے لیں. وہ بدلے وہ نہیں جو غصے والے ہوتے ہیں, بلکہ بدلے سے مراد یہ کہ انہذا یہ, اب یہ کتاب, اب یہ کی جگہ کتاب ہم لے آئے ہیں. ہاں یہ کی جگہ, ٹھیک ہے نا, ال کے ساتھ ہے. مشار الیہ جو ہے نا ال کے ساتھ آئے گا, اور اگر ال کے بغیر آئے گا تو یہ مبتدا خبر بن جائیں گے. ہاذا کتابن کیا مطلب ہے اس کا, یہ ایک کتاب ہے. لیکن جب کہیں گے ہاذا الکتاب الف لام کے ساتھ تو یہ کتاب, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح آگے دیکھیے, کہتے ہیں مثلا ایفہم ھذا الطالب, یا میں یوں کہوں اتفہم ھذہ الطالبۃ, سمجھ آئیے. کیا سمجھتا ہے یہ اسٹوڈنٹ, یہ ایک سوال ہے. اب ہونا ھذا, یہاں پر ھذا جو ہے یہ کیا فاعلن, یہ فاعل ہے. فی محل رفع, یہ فاعل ہے لیکن رفع کی جگہ پہ ہے, یعنی اس میں یہ مرفوع ہے, یعنی رفع کے مقام پر ہے. ھذا ایفہم ھذا, مثلا ھذا اگر کوئی بالفرض زید کھڑا ہے تو کوئی کہے ایفہم ھذا, ٹھیک ہے نا. اگر ھذا کو کاٹ دیں ایفہم زید, کیا کہیں گے, زید دن, دن کہیں گے. رفع کی حالت میں اس کو لانا نا, تو زید دن کو ہٹا کے آپ کہیں ایفہم ھذا, بات ہوئی ہوگئی نا. تو ھذا جو ہے یہ کس کے مقام پر ہے, رفع کے مقام پر ہے, ٹھیک ہے. تو یہ رفع کے مقام پر ہوا. والطالب بدل منہ, اور طالب کا جو لفظ آیا ہے یہ کیا ہے, یہ ھذا کا بدل ہے, ٹھیک ہے. ہاں اس لیے کہ ھذا کا جو رفع, ھذا رفع کے مقام پہ ہے تو اس کا مشار الیہ بھی مرفوع ہوگا. اگر وہ مؤنث ہے تو مشار الیہ بھی مؤنث ہوگا, اگر وہ مکسور ہے تو مشار الیہ بھی مکسور ہوگا. مثلا بہذہ الطالبۃ تی کہیں گے, یہ نہیں کہیں گے بہذہ الطالبۃ یا بہذہ الطالبۃ, یہ نہیں کہیں گے. بی نے آ کے ھذہ کو محل کسرہ میں جر میں رکھا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس کا بدل بھی کیا آئے گا, مکسور آئے گا. کوئی آیت یاد ہے جس میں ھذا یا ھذہ یا تل کا استعمال ہوا ہو؟ نہیں, اس سے پہلے بھی کچھ لفظ ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ کون سے محل میں ہے. یہ تو صاف پتہ چل رہا ہے تل کا شروع میں آیا ہے تو یہ محل رفع میں ہے. ہاں اف بہاد الحدیث, دیکھیے یہ مثال ہے. اب بی جو ہے یہ کیا ہے, حرف جر ہے. ھذا کیا ہے, اسم اشارہ ہے لیکن محل جر میں ہے بی کی وجہ سے. اب اس کے بعد الحدیث جو آیا ہے یہ بدل ہے ہاذا کا، تو ہاذا جس طرح محل جر میں ہے اس لیے حدیث کو بھی جر دے دی گئی. اف بہاد الحدیث، ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ. پھر دوسری، اقرأت هذا الكتاب، کیا تم نے اس کتاب کو پڑھا ہے. ہنا هذا مفعول به، یہاں پر هذا جو ہے یہ مفعول به ہے. کیوں؟ فی محل نصب، یہ نصب کے مقام پر ہے. هذا جو ہے یہ نصب کے مقام پر ہے. وہ کیسے؟ اقرأت، قرأت کیا ہے؟ فعل ہے، اور اس کی ضمیر انا، انت، یہ کیا ہے؟ قرأت، قرأت، قرأ فعل، انت یہ کیا ہوا؟ فاعل ہے، یعنی پڑھنے والا وہی ہے نا انت، تو وہ فاعل ہوا. تو فعل اور فاعل، اب اس کو مفعول چاہیے. اقرأت هذا، کیا تم نے پڑھا ہے اس کو؟ تو اس کو جو ہم کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ مفعول ہے. تو اس لیے هذا جو ہے یہ کس مقام پہ ہے؟ نصب کے مقام پر ہے. تو اس لیے اس کے آگے جو بدل آئے گا وہ بھی منصوب آئے گا. اقرأت هذا الكتاب، ٹھیک ہے نا جی. ہاں، هذا میں اسم اشارہ میں اعراب ظاہر نہیں ہو، اس لیے کہ مبنی ہے، ٹھیک ہے نا. چلیے آگے، كتبت بهذا القلم، تو وہی مثال ہے، اف بهذا الحديث، وہی مثال ہے. هنا هذا في محل جر، یہاں هذا جر کی جگہ پر ہے. والقلم بدل منه، اور قلم جو ہے یہ کس کا بدل ہے؟ هذا کا، جو مجرور کے جر کے مقام پہ ہے، ٹھیک ہے. چلیے سوال نمبر 12، کلو من هذه، یہ بڑی دلچسپ بات ہے. کلو من هذه، کھاؤ اس سے. اچھا، ہونا من تفید التبعید، یہاں من جو ہے اس جملے میں، من جو ہے یہ فائدہ دے رہا ہے تبعید کا. تبعید کا مطلب بعض کا معنی دے رہا ہے، کچھ. تقول مثلا تم کہتے ہو کل من هذا، کھاؤ اس سے. اس میں بڑا فرق ہے، کل هذا اور کل من هذا، ہے نا، فرق ہے نا اس میں. کل هذا کا مطلب سارا کھا جاؤ، کل من هذا کا مطلب کھا لو، بچا کے بھی رکھنا، تھوڑا سا کھاؤ. جی، کل من هذا، تو اس لیے یہی طریقہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، بندہ یوں کہے کل من هذا، یہ نہ کہ کل هذا. یعنی ای بعض هذا، یعنی کچھ اس کا، یعنی کھا لو کچھ اس میں سے. ومنه قوله تعالی، اور اسی سے ہی ہے، اسی معنی میں ہی ہے قول اللہ تعالی کا، ومما رزقناهم ينفقون. ومما، یہاں من ما ہے اصل میں، تو من کا مطلب یہاں بعض، اور بعض اس چیز سے جو ہم نے رزق دے رکھا ہے اس میں سے کچھ وہ خرچ کرتے ہیں. تو پوری ڈیمانڈ نہیں ہے کہ سارا دے دو، مسئلہ اپنے لیے بھی رکھو، خود بھی کھاؤ، اور باقی جو بچا ہوا ہو یا جو ہو تھوڑا سا کچھ دے دو اللہ کی راہ میں. تو یہ ہے مما، ٹھیک ہے نا، سارا نہیں. آج پتا چلا ہے کہ مما کا مطلب کیا ہے، ورنہ ہم تو کہتے ہیں بھائی سارا کچھ دے دو یا سارا کچھ لے لو. جی، مما تحبون، وہ بھی اس میں ہی ہے کہ سب کچھ نہیں، جو تمہیں پسند ہے اس میں سے کچھ نکال دو. یعنی ای بعض ما رزقناہم، یہ مطلب ہے، یعنی بعض وہ مال یا وہ چیز جو ہم نے ان کو رزق کے طور پر دے رکھی ہے. اچھا یہ رزق کیا کیا چیزیں، رزق کیا ہوتا ہے، جو بھی نعمت ہے. تو وارا مما رزقنا، رزق جو نا یہ تین چیزیں ہیں، انسان کا پیسہ اور پیسہ وقت اور صلاحیت، پیسہ وقت اور صلاحیت، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ضروری ہے. کیونکہ پیسہ انسان دے بیٹھتا ہے وقت نہیں دیتا، یا پیسہ دیتا ہے وقت دیتا ہے لیکن اپنی صلاحیت کو وہ کہتے ہیں میں ان کے لیے کیا کروں، میں تو اپنی صلاحیت کہیں اور لگاؤں گا، تو دین کیسے چلے گا. ٹھیک ہے نا، تو یہ تینوں چیزیں دین کو چاہیے، اللہ نے یہی کہا ہے، یہ رزق ہے، اصل میں یہی رزق ہے، پیسہ وقت اور صلاحیت. تو وقت بھی دے آدمی، یہ بھی رزق ہے، صلاحیت بھی لگائے، یہ بھی رزق ہے اللہ کی طرف سے، اور پیسہ بھی دے، یہ بھی رزق. ہم عام طور پر اس کا مطلب ہی لیتے ہیں پیسہ، اور پیسہ دے دو اور بس، تو جی ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے، اس لیے تو دین ہمارا پیچھے رہ گیا. ہم مسلمان ہر اعتبار سے اس وجہ سے پیچھے ہیں کہ ہم پیسہ دے دیتے ہیں لیکن وقت نہیں دیتے، یا وقت دیتے ہیں تو صلاحیت نہیں دیتے، صلاحیت ہمیں ہماری کسی اور چیزوں میں لگ رہی ہے، جس کی وجہ سے بڑے بڑے جو یعنی قابل لوگ ہیں وہ اپنا مقام یا اپنی جگہ نہیں پاتے دینی لوگوں میں. وہ کہتے ہیں ہم ان میں جاتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے، کوئی آرگنائزیشن ہی نہیں ہے، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے بلکہ آگے بڑھ کے اپنی صلاحیت کا صحیح استعمال کر کے ان لوگوں کو آرگنائز کرنا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چلو اپنا وقت دے رہے ہیں آپ اپنی صلاحیت دے دیجیے، تو اس طرح کام چلے گا. چلیے، وَتَقُولُ أَحْمَدُ مِنْ أَحْسَنِ الطُّلَّابِ، اور تم کہتے ہو مثلا احمد بہترین اسٹوڈینٹس میں سے ہے. تو کیا مطلب اس کا، اَيْ أَحَدُ أَحْسَنِ الطُّلَّابِ، یعنی اچھے اسٹوڈینٹس میں سے ایک اسٹوڈینٹ ہے، یہ مطلب ہے اس کا. پھر تیرواں ہے کلو من ہذہ، کھاؤ اس سے. اب دیکھیں یہاں اس سے جو آپ نے فرمایا ہے، اس کھاؤ اس سے، تو وہ کھانا جو پڑا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کلو من، یا کھاؤ یہ جو کھجوریں ہیں جو انہوں نے ٹوکری میں لا کے دی تھی، کھاؤ اس سے، وہ کہہ کے چلے گئے. تو اس سے مراد کیا تھا، من ہذہ الاصناف، یعنی یہ جو مختلف قسمیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں آپ اس سے کھائیے، تناول کیجیے. ای ہذہ الاصناف. پھر نمبر 14 ہے عمر، یہ عمر کیا ہے، ممنوع من الصرف، یہ غیر منصرف ہے. ہاں؟ تو دو سبب چاہیے نا اس میں. تو پہلا سبب کیا ہے، لأنه عالم، پہلا تو یہ کہ عالم ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہے، على وزن فعلا، علم ہے اور فعل کے وزن پر ہے، جیسے فعلو یہ اس کا وزن ہے، اسی طرح دوسرے نام بھی ہیں، ومثلہ زفر، حبل، زحل، قزح، قوس قزح، یہ جو کیا ہوتی ہے وہ رینبو، اور حبل بت کا نام ہے، اور زحل سیارہ ہے. چلیے اب تمرین کرتے ہیں کچھ. عجب عن الاسئلۃ الاتیۃ، آنے والے سوالوں کا جواب دیجیے. نمبر 1 ہے بمن التقى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندما خرج ذات لیلۃ، خود بنائیں نا، پیچھے نہ دیکھیں، خود بنائیں، پیچھے ورق گردانی نہ کریں، خود بنائیے. سوال یہ ہے کہ بمن التقى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندما خرج ذات لیلۃ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نکلے تو آپ کن کو ملے. التقا یا لقیا، التقی کون سا صیغہ ہے، کوئی صیغہ ہے التقی، کوئی صیغہ ہی نہیں ہے. التقا یلتقی، ٹھیک ہے نا، فوراً گردان کیا کریں، التقا یلتقی التقا، تو التقا یلتقی، اس میں التقی تو کوئی ہے ہی نہیں. ہاں یلتقی کا جو فعل آئے گا واحد متکلم وہ التقی آئے گا، التقی، یہ نہیں آئے گا التقی، وہ ازا سے پہلے کچھ اور بھی ہونا چاہیے. تو التقا فعل سے ہی آپ شروع کریں. ہاں ہاں التقا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر و عمر عندما خرج ذات لیلۃ. تو التقا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر، یہ کیوں میں نے کہا ابا بکر مفعول ہے، التقا فعل ہے، النبی فاعل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے کس کو؟ ابو بکر کو اور عمر کو. کو کا معنی یاد رکھیے نا، تو کو جب آئے گا تو پھر ابا بکر، ابا ابو ابی، وہ حالت جانتی ہیں نا آپ، ابو کیا ہے؟ ابو کون سے اسماء خمسہ میں سے ہے؟ اسماء خمسہ میں سے ہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اسماء خمسہ میں سے ہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کی کون سی حالت ہے؟ ابو، لیکن میں کہہ رہا ہوں ابا بکرن نسبی، تو نسبی حالت جب ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو التقى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر و عمر عندما خرج ذات لیلۃ. چلیے، ما الذی اخرجہم، اخرجہم الجوع، ٹھیک ہے. چلیے نمبر تین، الى من ذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصاحباہ، صاحبا ہو آپ کے دونوں ساتھی، صاحبا ہو کیوں آیا، صاحبی ہی کیوں نہیں؟ تسنیہ تو ہے نا، تسنیہ کی گیا کہ رفیع حالت ہے کہ نسبی حالت ہے، کون سی ہے؟ صاحبا ہو رفیع حالت ہے، تسنیہ ہے نا، النبی یو جیسے آیا ہے، نبی کیا ہے، یہ بھی رفیع حالت ہے، تو اس لیے صاحبا ہو بھی کیا ہوگا، یہ رفیع حالت میں آئے گا. اور یہ صاحبا اگر صاحبی ہی کہیں تو یہ کیا ہوگا، نسبی اور جری دونوں حالتیں آ جائیں گی. چلیے، الى من ذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصاحباہ، الى من یہ اصل بات ہے، کس کی طرف نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھ ہی گئے تھے. ذهبوا الى رجل من الانصاری، یا الى بیتی یوں کہیں، سب ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہی دو، تو اکٹھے پانچ، تین ہو گئے نا، تو ان تین کے لیے ہم ذهبوا کا لفظ بول رہے ہیں. سوال تو انہوں نے الگ الگ کر دیا نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی، آپ کے دونوں ساتھی، تو اس لیے وہ الگ کر دیا ہے. لیکن اب ہم جواب جب دیں گے تو ہی کہیں گے ذهبوا، ٹھیک ہے نا، ذهبوا، وہ سب گئے کہاں؟ الى بیت رجل من الانصاری. چلیے، من الذي استقبلهم في البيت، کون ہے جس نے استقبال کیا تھا ان کا، فی البیت گھر میں. ہاں، استقبلهم في البيت المرأة، بس ٹھیک ہے، فقالت مرحبا واهلا، ٹھیک ہے نا، اس لیے انہوں نے یہ لفظ کہے تھے نا اس خاتون نے، تو اس لیے ہم ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ استقبلت ہم فی البیت المرأة، یا امراتم، امراتم بس یہ کہیں کافی ہے، امراتم من الانصاری، لیکن یہ یہاں نہیں آئے گا، یہ یہاں سوٹ نہیں کرے گا جواب میں، وہ تو پھر یعنی وہ انصاری کی بیوی تو نہ ہوئی نا، وہ تو کوئی بھی انصاروں کی، انصاریوں میں سے کوئی عورت تھی، ٹھیک ہے نا، وہ یوں منے گا. چلیے نمبر پانچ، ماذا قدم الانصاری للاضیافی، انصاری نے مہمانوں کے لیے کیا چیز پیش کی؟ بسرن و تمرن و روتبن. چلیے آخری سوال پڑھ لیتے ہیں، من قال هذا ولمن، کس نے کہا یہ اور کس کو کہا؟ نمبر ایک، ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعه، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی صاحبیہ، لی ابی بکر و عمر، یوں بھی کہہ سکتی ہیں، چلیے نمبر دو، مرحبا و اہلن قالت امرأت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم و صاحبیہ مرحبا و اہلن، این فلان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی لامرأت ما احد اليوم اکرم اضیافا منی قال الانصاری للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ولی صاحبیہ کلو من هذه قال الانصاری للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ولی ابی بکر وعمر ایاک والحلوب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للانصاری والذی نفسی بیدہ لتسألن عن هذا النعیم یوم القیامت ایاک والحلوب، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. هذا التحذیر، یہ الفاظ جو ہوتے ہیں یہ دوسرے کو وارن کرنے کے ہوتے ہیں، آگاہ کرنے کے ہوتے ہیں. وہو تنبیہ المخاطب، اور تحذیر کا کیا مطلب ہے؟ تنبیہ المخاطب، جو مخاطب ہے اس کو وارن کرنا. علی امر مکروہ، ایک ایسے کام کے بارے میں جو مکروہ ہے، نقصان دہ ہے یا ناپسندیدہ ہے. یعنی یہ لفظ ایاک ول، یہ جو لفظ کہے جاتے ہیں، یہ مخاطب کو اس بات کے لیے وارن کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ کام جو آگے کرنے جا رہے ہو نا یا نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں نقصان پہنچے. لیتجنبہ، تاکہ وہ بچ جائے اس سے، اجتناب کرے اس سے، اس لیے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں. الیک امثلۃ اخرى، کچھ اور مثالیں بھی آپ کی خدمت میں پیش ہیں. مثلا نمبر ون، ایاکم والتدخین یا اخوان. ایاکم اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ بھئی اپنے آپ کو بچاؤ کس سے؟ التدخین، سگریٹ نوشی سے. یا اخوان، او میرے بھائیو یا او بھائیو. تو دیکھیں ایاکم والتدخین، تو امر مکروہ ہے، مخاطب کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ بھئی اپنے آپ کو بچاؤ. لیتجنبہ، تاکہ وہ اپنے آپ کو بچائیں. پھر دوسری مثال، ایاکی والکذیبا یا اختی، بھئی اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ. اسی طرح تیسرا ہے، ایاکن والسفور یا اخواتی، اپنے آپ کو بچاؤ. والسفور، سفور کا مطلب بے پردگی سے. سفور کا ایک مطلب یہ، یعنی خاتون جو ہے نا اپنے آپ کو کور نہ کرے، سفور کا مطلب بغیر حجاب آپ لے لیں گے مطلب. یا اخواتی، اے میری بہنوں. یا احمد ایاک وہذا الولد فانہ نمام، احمد بھائی اس لڑکے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. کیوں؟ فَإِنَّهُ نَمَّامٌ، اس لیے کہ یہ چغل خور ہے. تو دیکھیے یہ سب، یہ ایاک ول کے الفاظ جتنے بھی آئے نا، اس سے کیا ہے مراد؟ تحذیر، یعنی دوسرے کو وارن کیا گیا، آگاہ کیا گیا. اسی طرح ہے ایاکم والحسد، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ. فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. کما تأکل النار الحطب، جیسا آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے.